2-1. Adam! Hey! Get a good steam runner! Adam! Oh yeah! These streets are ours! Tomorrow, today, and forever! And here to speech and talk and fight for these streets is our nightmare, onze nachtburgemeester! Mag ik een tamelijk applaus voor Freek de Nachtburgemeester!